الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ مائدہ کی تقریباً 62 آیات کی 62 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 63 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت, اور انہیں کیوں منع نہیں کرتے ان کے جو بڑے علماء ہیں اور فقہا وغیرہ ہیں, عن قولہم ان کو گناہ کی بات کہنے سے, یعنی عن قولہم الاثم ان کی گناہ کی بات کہنے سے کیوں نہیں روکتے, واکلہم السحت اور رشوت کھانے سے کیوں نہیں روکا جاتا. لبئس ما کانوا یصنعون, بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان لوگوں کو قابل گرفت قرار دیا جن پر اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کریں, جیسے کہ علماء اور فقہا وغیرہ ہیں. ہر عالم اور ہر فقیہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق قوم کو صحیح رہنمائی فراہم کرے. اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ قابل مذمت ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالی نے ان کے یہود کے علماء اور فقہا کو بطریق مذمت ذکر فرمایا کہ انہوں نے کیوں نہیں منع کیا کہ جب یہ لوگ رشوت لے رہے تھے یا یہ گناہوں کے اندر ملوث تھے تو انہوں نے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا, وہ نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا کیوں نہیں جاری کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہو وہ قوم کی اصلاح کا کام نہ کرے. اور یہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے. لوگوں کے گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ علماء نے حقیقتاً اپنا کردار معاشرے میں ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جو تربیت ہے اس کا بہت زیادہ فقدان ہے. ایک طالب علم اگر کسی مدرسے سے کسی مقام سے فارغ ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے قوم کی کس طریقے سے رہنمائی کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک ہرس اور لالچ کا مادہ بھی بسا اوقات بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لہٰذا جب آدمی ایک عالم بن جاتا ہے اور ابھی اس کی تربیت ہوتی نہیں ہے تو وہ لوگوں سے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس طرح لوگ اس سے بزدل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر ایک سے کسی سے اپنا یہ کام کروانا, اس سے وہ کام نکلوانے کی کوشش کرنا, اس سے یہ کام نکلوانے کی کوشش کرنا, تو آہستہ آہستہ لوگ اس سے بزدل ہو جاتے ہیں. پھر اگر کوئی نذرانہ وغیرہ لا کر دے تو اس کی اصلاح نہ کرنا اس وجہ سے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے, اس کی برائی کی نشاندہی نہ کرنا اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو یہ سلسلہ موقوف ہو جائے, یہ بھی بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے. اور پھر مطلب جیسے ہمارے جمعوں کے اندر بیانات ہوتے ہیں, خطبہ بیانات کرتے ہیں, اکثر عوام اس کو نہیں سنتی ہے. لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہی اس وقت ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب بالکل خطیب صاحب آخر میں پہنچ گئے اور اب بس سنتیں پڑھیں گے یا اذان کا وقت ہونے والا ہے دوسری اذان کا, تو وہ گھر سے چل کے مسجد میں آتے ہیں. اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ قوم کی اصلاح کے لیے نہیں ہوتے. لوگوں کو مساجد میں جا کر کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی, کوئی شرعی احکامات ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہو رہے, نہ لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. ایسے ایسے بیانات کیے جاتے ہیں جو صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہوتے ہیں, یا لوگ اس پہ خوش ہو کے تھوڑے سے نعرے لگا دیتے ہیں, کچھ واہ واہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. صرف تھیوری بیان ہوتی ہے, پریکٹیکل کی طرف بالکل ترغیب نہیں دی جاتی. تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا. تو اس لیے جہاں پر عوام کے بہت سارے قصور ہیں وہاں پر اہل علم طبقے کو بھی اپنے رویے پر توجہ کرنی چاہیے. خصوصاً جو دینی مدارس ہیں ان میں جو تعلیم کا سلسلہ ہے, جو تدریس کا تربیت کا سلسلہ ہے, اس پر نظر ثانی کی بہت شدید ضرورت ہے, تب کہیں جا کے قوم کی اصلاح ہوگی. ورنہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو رہنما کے طور پہ پیش نہ کر پائے, یعنی اچھے رہنما کے طور پر, تو پھر لوگ اس سے اکتساب فیض نہیں کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو اس سے گمراہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاید آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسا عالم دین ہو کہ وہ قوم کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات ہی سناتا ہو, عذاب نہ سناتا ہو, تو اس مقام پہ شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بڑی پیاری بات لکھی, وجہ یہ ہے کہ جس مقام پر عالم یقین دلا دے گا کہ چاہے تم نیک عمل کرو یا نہ کرو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ تمہیں جنت میں ضرور پہنچا دے گا. چاہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا کہ تم نیک عمل نہ کرو, لیکن یقین دلانے کی اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے, تو اس سے یقینی سی بات ہے کہ لوگوں کو ترغیب پیدا ہوگی، ایک سوچ ملے گی کہ ارے کیا ہوا، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو اللہ کی رحمت تو کتنی بڑی ہے، وہ ہمیں بخش دے گا. اس طرح نیکیوں پہ استقامت کمزور ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کا شعور آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا اور آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور تباہ اور ہلاک ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیسے تنبیہ کی یہود کے علماء کو کہ کیوں تم تنبیہ نہیں کرتے ان لوگوں کو جو گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رشوت خوری کرتے ہیں، ان کو روکو. اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی باقاعدہ ایک تربیتی نظام ہونا چاہیے. ایک دینی مدرسے سے فارغ ہونے والا، خصوصاً دینی مدرسے سے، اس لیے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں قوم کی اصلاح کا اور بگاڑ کا ذمہ دار دیندار شخص کو قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے. ہر ایک پر ذمہ داری ہے. مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی ہوتا دیکھے، اگر اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے تو ہاتھ سے بدلے، اس پر قادر نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اس میں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو مخاطب کیا، تم میں سے جو کوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا فقط داڑھی والے کا کام نہیں ہے، صرف امامہ پہننے والے کا کام نہیں ہے، صرف دینی مدارس سے فارغ ہونے والے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر شخص ہر شعبے میں جہاں نیکی کا حکم کر سکتا ہو، برائی سے روک سکتا ہو، وہاں کوشش کرے. لیکن چونکہ حقیقتاً بھاری ذمہ داری علماء پر ہی ہوتی ہے، پھر لوگوں کا کی توجہ کے مرکز بھی یہی ہوتے ہیں کہ وہ حصول ہدایت کے لیے، حصول اصلاح کی تمنا میں علماء کی طرف ہی دیکھتے ہیں. اس لیے اس جو معاشرے کا ایک مخصوص گروپ ہے، اسے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، تکلم میں بھی، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اور پھر کس انداز سے لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، کس وقت لوگوں کو کس مسئلے کی ضرورت ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو علم فراہم کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس سے بھی بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے جو آج معاشرے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے. معاذ اللہ، یہ ایک یہودی تھا. یہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہود نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو من جانب اللہ دنیا میں ان کو ایک سزا ملی کہ ان کو اوپر رزق کی تنگی ہو گئی. تو اس وقت ایک یہودی کی زبان سے جملہ نکلا کہ معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بند گیا ہے، اس کا ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں عطا فرما رہا. اس پر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہود نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اور یہاں پہ کہا ایک شخص نے تھا، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، وقالت الیہود، یہود نے کہا. اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ کہا ایک نے تھا، لیکن باقی نے سن کر اس کا رد نہیں کیا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کی تائید کر دی، تو گویا کہ سب کا قول ہو گیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی غیبت کرے، باقی سب خاموشی کے ساتھ سنیں، دل میں اس کو برا نہ جانے، ایک آدمی غلط کر رہا ہو اور ہم اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کریں، اس کی غلطی پر تنبیہ نہ کریں، تو ہم بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک مانے جائیں گے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، یعنی بد دعائیہ جملہ ہے کہ ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان کے اوپر لعنت کی گئی اس سبب سے جو انہوں نے کہا. اس سے معلوم یہ ہوا، اس سے یہ عقیدہ بھی نکلا، آپ اس کو نظریہ کہہ سکتے ہیں، اسلامی نظریہ، یا فقہا نے، علماء متقدمین نے، علماء متکلمین نے مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ زبان اعتراض دراز کرنا، یہ کفر ہوتا ہے، کیونکہ ان پر اللہ نے لعنت فرمائی اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ زبان اعتراض دراز کی تھی. لہذا ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ تو بہت کشادہ ہیں، بہت پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ سے مراد معاذ اللہ ہماری طرح کے ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ کا دست قدرت مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو رزق کی کمی میں مبتلا کرتا ہے تو کبھی تو اس کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہوتا، وہ بھولتا نہیں ہے، اور وہ ماں سے زیادہ مہربان بھی ہے. اب جب تمام چیزوں کا آپ مشاہدہ کریں گے، اس کے باوجود اگر رزق کی کمی ہے تو ضرور کوئی مصلحت ہی ہوگی، یا ضرور ہمارا ہی اس میں کوئی قصور ہوگا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ورنہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ زبان اعتراض دراز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یونفقو کیف یشا، وہ عطا فرماتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. ولا یزیدنّ کثیرا منھم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے کثیر کو وہ جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں. تو گویا کہ یہ لفظی ترجمے سے، اب اس سے محاورہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو کچھ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یہ چیزیں ان لوگوں کو سرکشی اور کفر میں اور زیادہ بڑھائیں گی، ان میں سے کثیر سرکشی کفر میں بڑھیں گے. اس لیے کہ جیسے جیسے اسلام کی ترقی ہوگی، جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا ہے اور ان کے خلاف آیات آتی ہیں، تو ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دل کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ مائل ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اور زیادہ بغض و عناد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اور ضرور ضرور زیادہ کر دے گا ان میں سے کثیر کو وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. کس میں زیادہ کرے گا؟ طغیانی اور کفر میں، سرکشی اور کفر میں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کی سزا ان کو کیا ملی؟ کہ وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض، دشمنی، قیامت کے دن تک. تو یہ کفار کبھی اتحاد و اتفاق کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، وقتی طور پہ اگر اتحاد نظر بھی آئے گا تو ان کے قلوب میں ضرور آپس میں بغض رہے گا، کیونکہ اللہ نے یہ ان کے اوپر لازم کر دیا. کلما اوقدوا نارا للحرب، اور جب بھی یہ جنگ کی آگ کو روشن کرتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑیں، اطفأها اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. تو اللہ کی مرضی کے بغیر یہ جنگ نہیں کر پا رہے. ویسعون فی الارض فسادا، اور یہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، فساد کی کوشش کرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. فساد کا مطلب بگاڑ پیدا کرنا، اور یہ بگاڑ کئی طرح کا ہوتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عقائد میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے، کبھی لوگوں کے اعمال میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے، کبھی لوگوں کی معاشرت میں، ان کے زندگی گزارنے کے طریقوں میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے، تو کبھی یہ غلط علم فراہم کر کے، غلط عقیدہ فراہم کر کے، یا لوگوں کے اندر غلط باتیں پھیلا کر. یہ تمام فساد کی صورتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناپسند فرمایا ہے. ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ضرور ضرور ہم ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ دور فرما دیتے، اس کا کفارہ فرما دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ضرور ہم انہیں جنت نعیم میں، ان چین کے، چین و آرام کے باغات میں لے جاتے، داخل کر دیتے. اس سے بات واضح طور پہ معلوم ہوئی، یہ نص سے صریح ہے اس بات پر کہ اہل کتاب کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، قرآن کو اپنا امام تسلیم نہیں کریں گے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقائد کے مطابق اپنے عقائد نہیں کر لیں گے. اس سے پہلے نجات بالکل ممکن نہیں، نص سے صریح اس کے اوپر آئی ہوئی ہے. تو ہر اہل کتاب کو بھی چاہیے کہ وہ اس آیت پر غور کر کے اپنے لیے سعادت کا راستہ منتخب کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لے آئے گا ان میں سے، پھر ان شرعی احکامات پر عمل کرنے کی برکت سے تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا، تو ہم اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیں گے. شراب پی، جوا، زنا کیا، جو کچھ اس نے غلط کام کیے تھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اسے ایک ایسی جنات میں، ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن میں چین ہے، آرام ہے، اس میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کبھی اس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، سب جوان رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی وہاں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس کے لیے کوشش کرنا بہت ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ولو انہم، اور اگر بے شک وہ اقام التورات والانجیل، تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، کہ اس میں جو احکامات بیان ہوئے ان پر عمل کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی ان کو قبول کر لیتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لا اکلوا من فوقہم، تو وہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور وہ ضرور کھاتے اپنے نیچوں سے، نیچے سے، پیروں کے نیچے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انہیں پھر آسمان اور زمین کی نعمتیں عطا فرماتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شرعی احکامات پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے روزی میں برکت سے نوازے گا۔ آج ہمارے پاس آج مطلب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی روزی میں برکت کا کوئی وظیفہ دے دیجئے، پھر وظیفہ مل جاتا ہے تو وہ نماز چاہے پڑھے نہ پڑھیں وظیفے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ ہزارہا وظیفے پڑھ رہے ہیں تاکہ کسی طرح روزی میں برکت ہو جائے۔ روزی میں برکت کا وظیفہ تو خود اللہ نے عنایت فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات بیان فرمائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں احکام بیان فرمائے، اگر تم ان کو پورا کرو، ان پر عمل کرو، ان کو قائم کرو، تو خود وعدہ فرمایا کہ پھر تم ضرور اپنے اوپر سے بھی تمہیں رزق ملے گا، پیروں کے نیچے سے رزق ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو شرعی احکامات پر عمل کرنا یہ ہمیں بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیے، آسان سا، مشقت کے بغیر، جس میں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس بیٹھے بیٹھے کوئی کام کریں اور ہمارا سارا معاملہ سنور جائے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے، پہلے ہمیں قرآن اور حدیث کو اپنی بنیاد بنا کر ان کے احکامات پر عمل کی سعادت حاصل کرنا ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی شکوہ بیدار ہو یا کوئی تنگ دستی ہو تو پھر کہیں۔ ہم علاج حقیقتاً خود اختیار کرتے نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کے باوجود اور عبادت سے معاذ اللہ جان بوجھ کے جان چھڑانے کے باوجود کوئی شخص ہمیں ایسی چیز دے دے کہ جس پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، یہ سوچ بالکل مناسب نہیں ہے۔ منہم امتم مقتصدہ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو بالکل حد اعتدال پر ہے، وہ توریت انجیل پر بھی عمل کرتے ہیں، ان کے احکامات پر بھی ان کو قبول کرتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کے احکامات کی رعایت کرتے ہیں، ہاں قرآن نے جن احکامات کو منسوخ کر دیا ان پر وہ توجہ نہیں کرتے، باقی بالکل اعتدال پر قائم ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت ہی برے کام کرتے رہتے ہیں، برے کام کر رہے ہیں۔ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، یعنی تمام شرع احکامات آپ پہنچا دیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر تبلیغ دین فرض ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پہنچائیں۔ لہذا خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے کوئی حکم چھپا لیا تو وہ بہت سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، جس پر بعض فقہاء نے کفر کا حکم بھی لکھا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا وہ یقیناً پہنچا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہ کریں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اللہ کا کوئی پیغام گویا کہ نہیں پہنچایا، ایک بات بھی چھپائی تو گویا کہ کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اتنی سخت بات اللہ نے بیان فرمائی تو یہ تو ویسے بھی مطلب بعید ہے کہ اللہ کا نبی کوئی بات چھپائے، لیکن یہاں پر یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمارا ذہن اس وسوسے سے بالکل پاک و صاف ہو جائے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احکامات بیان کر دیے اور شاید بعض کسی مصلحت کی وجہ سے چھپا لیے۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اللہ کا چونکہ حکم تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکم نہ بھی ہوتا تب بھی ایک مروت کا تقاضا ہے، تب بھی ایک صاحب عقل کا ذہن اسے مشورہ دے گا کہ جب تمہیں خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا اور یہ چیزیں تمہیں لوگوں تک پہنچانی ہی ہیں تو ان میں سے پھر خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور نبی کریم کے لیے تو یہ تصور محال ہے۔ لہذا ضرور جو کچھ اللہ نے آپ کو پیغامات دیے، جو احکامات دیے، آپ نے امت تک تمام کے تمام پہنچا دیے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، نگہبانی فرمائے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی مقام پر، یعنی غزوہ وغیرہ پر جاتے تھے، سفر پر جاتے تھے، تو کسی صحابی کو محافظ مقرر کرتے تھے، لیکن اس آیت کے بعد اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ اب میری حفاظت کا براہ راست وعدہ اللہ نے فرما لیا ہے تو مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ مختصراً کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔